मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दौरात्म्य भाव के लिए आप क्षमा करें। हे तपोनिधे, आपको नमस्कार है। कृपा सागर, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्तुति कर उस साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्यलोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतरहित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो, वह साधु वणिक 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया और उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर आकर साधु वणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जा माता के साथ सफला मनोरथ साधु वणिक आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंप कर वह शीघ्रता से नौका के समीप चली आई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति को देखने के लिए उतावली हो नौका की ओर चली गई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जामाता सहित साधु वणिक की नौका जल के मध्य अलक्षित हो गई। यह देखकर सभी दुख में निमग्न हो गए और साधु वणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी यह देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वह हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हाँ नाथ, हाँ कांत, कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा एवं निष्फल है। कलावती आर्त स्वर में भगवान सत्यनारायण से बोली, हे सत्य सिंधो, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार जब वह अपने पति के पादुकाओं को लेकर जल में प्रवेश करने वाली ही थी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधो, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित यहाँ अवश्य दिखेगा, चिंता मत करो। इस पर आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्राओं से बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं की। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र समन्वित अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्ग लोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है वह भी विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मन कामना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और सूत जी बोले, ऋषि गणों, मैंने सभी व्रतों के श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ यह व्रत कली काल में अतिशय पुण्य प्रद है। पितृ शर्मा और उनके वंशज व्याड़ी पाणनी और वररुचि आदि की कथा। ऋषियों ने कहा, भगवन, तीनों दुखों के विनाश करने वाले व्रतों में सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत को हम लोगों ने सुना। अब आपसे हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, कलयुग में पितृ शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला था और पाप कर्मों से डरता रहता था। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलिकाल में सन्यास मार्ग और दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाप्त सा ही है, बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है, किंतु गृहस्थ जीवन का कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस घोर कलयुग में मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाती है, तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए पितृ शर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगन्न माता भगवती की चंदन आदि से पूजा कर स्तुति प्रारंभ करी। पितृ शर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदंतर पितृ शर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए गृहस्थ धर्मानुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाले उसे चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक, यजुष, श्याम तथा अथर्वा। ऋक के पुत्र व्याणी थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजु के पुत्र लोक विश्रुत भीमांस हुए। श्याम के पुत्र पाणिनी हुए, जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे। और अथर्व के पुत्र वररुचि हुए। एक समय वे चारों पितृ शर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए और उन्होंने अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन कर पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याणनी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस परम पुरुष देव की न्याय पूर्वक आराधना में तत्पर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। भीमांस ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्म आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है, और वह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर पाणिनी ने कहा, राजन, उद्दात, अनुदात और स्वरित स्वरों से या परापश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्मा की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है, और वही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। यह सुनकर वररुचि ने कहा, हे मगधापति, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड, केश और निखधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा गया है। इनके वचनों को सुनकर पितृ शर्मा ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों तथा देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतु काल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यह सुनकर राजा ने कहा, स्वामिन, कलिकाल के लिए आपका ही कथन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है। यह कहकर वह राजा पितृ शर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। पितृ शर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योगाध्यन परायण हो गया। महर्षि पाणिनी का इतिव्रत। ऋषियों ने पूछा, भगवन, सभी तीर्थों दोनों आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य कलेश सागर को पार कर जाए और मुक्ति प्राप्त कर ले।